Robert Plant. Bluebirds Over the Mountain to nasza piosenka dnia. Ale on nie sam, oczywiście z przyjaciółmi wielokrotnie po tę kompozycję. Dziś będziemy sięgać, bo to nasza piosenka dnia ostatnia w tym roku. A ponownie, między innymi po godzinie 8.30 w piątkowym porannym zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Ocean życia burzy się. Cudzyń mój, tak dawno spłonął już. Teraz nikt nie liczy cudzych spań. To co masz, to suchej ziemi gaz. Wszystko tu, nigdy nie wiesz, czy osiągniesz cel. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc, choć ocean życia burzy się. Dobrze wiesz, trudno wolnym naprawdę być,

gdzie zjawi się tam każda, zanim się ogląda. Jazz Band Młynarski, Masecki, jedna z nowości, znaczy stary utwór, ale przypomniany w 2017 roku. To na rozgrzewkę dziś muzycznie, a korespondencyjnie pan Adam życzy całej budzikowej rodzinie dobrej muzyki, by nie zabrakło na przykład trąbków. No i dowcipnego nowego roku. To od pana Adama, który zgłosił się jako pierwszy dziś mailowo. Serdecznie dziękujemy. Sygnał SMS-owy od pani Marty z Piaseczna dziś jako pierwszej, która to życzy samych wspaniałości. Pięknie dziękujemy. Pani Marta jako pierwsza dziś SMS-owo i telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki nie dał szansy innym. Jak co dzień przez cały rok na tym wahadle Łódź Grudziądz, na tej trasie teraz trójka z plusem i sucho. Jedziemy, jedziemy. No to już pozamiatane, powymiatane. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo Jasiu. No to jak powymiatane, to będziemy robić porządki, podsumowywać także to, co działo się w tym roku. A jeśli chodzi o te muzyczne utwory skutecznie budzące, to oczywiście na początku przyszłego. Prócz topu wszechczasów będziemy także przypominać te wspaniałości muzyczne, które to państwo także akcentowali wielokrotnie, że trzeba przypominać, że dobrze przy tym się budzi. No więc będziemy korzystać z dobrodziejstw nowych, wydanych w 2017 roku utworów. 17 po czwartej, za chwilkę powitanie nowego dnia, a to jedno z takich objawień z tegoż starego Polarize. And I saw myself another useless soul, who's slipping out, slipping out, slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love, just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be, chasing dreams, but now it's no longer me. Feel all the light without fear of the dark. Sneaking out, sneaking out, sneaking out, out of life. I am halfway through, have nothing more to lose. I'm slowly freaking out, freaking out, freaking out, unknown inside. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer me. Standing by, wasting time. When I realized the sun would never rise, I'm going back, going back, going back to the start. Feel all the light without fear of the dark. Feel. i muzyka, i państwa korespondencja. Oczywiście nie skupiamy się tylko na tych trzech wybranych przed chwilą sygnałach pierwszych, nadesłanych czy wydzwonionych. Pozostałe krajowe, zagraniczne w dalszej części naszego spotkania. Jak zwykle polecamy i zapraszamy. Dziś może pod hasłem, czego życzylibyśmy sobie w naszej budzikowej rodzinie właśnie w ciągu nadchodzących tych ponad 360 dniach. A nowy dzień przed nami już teraz. Końcówka roku już absolutnie, ale dobre znaki są takie, że po pierwsze ledwo rozpoczęliśmy tydzień, a już kończymy. Już przed nami piątek. Po drugie dnia przybywa. No nie za wiele, bo tam 4 minutki raptem, ale już możemy mówić, że to dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15.30. Imieniny dziś Dawida, Dominika, Gerarda i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 29 grudnia. Dzień dobry państwu. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Słyszałaś gdzieś już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. A na budziku 26 minut po godzinie 4, jak zwykle o tej porze. Budzikowe kalendarium. Czyli przypomnienie wybranych trzech wydarzeń z historii z 29 grudnia. I tak w roku 1800 urodził się Charles Goodyear, amerykański przemysłowiec, wynalazca metody wulkanizacji kauczuku, twórca podstaw współczesnego przemysłu gumowego. 115 lat temu urodził się Henryk Wars, kompozytor, dyrygent, aranżer i twórca muzyki filmowej. Przypomnijmy, zmarł w Los Angeles w 1977 roku, a w 1915 urodził się Stanisław Broniewski, harcmistrz, naczelnik Szarych Szeregów, organizator i uczestnik walki konspiracyjnej podczas II wojny światowej. Także dowódca akcji pod Arsenałem, autor wspomnień całym życiem. To oczywiście trzy wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także z muzycznego kalendarza, a to już za niecałą godzinę. Za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Jak ten stary rok pędzi. Już 4:30. A może tylko mnie tak szybko zleciało. Północne i wschodnie rejony Polski na skraju Zatoki Niżowej znad Bałtyku. Z północnego zachodu napłynie chłodne, polarno-morskie powietrze. No, ni mniej, ni więcej będzie to oznaczało, że dziś ma być pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i na południu sam śnieg, a na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na wschodzie dość silny, wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. Wspólny mianownik porannej korespondencji? Ciepło. Czy tylko mnie? No, w wielu miejscach rzeczywiście ciepły ranek. W ciągu dnia temperatura wyrównana od 1 do 4 stopni, ale w zdecydowanej większości regionów dziś trójka rządzi. Tyle od pana od pogody. Czas na pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Prościzna. Tyle darów rok nam przyniósł, pszczołom łąki, kwiatów pełne, ludziom dał łany zbóż, zbożom dał pełen kłos, przykrył pola płachtą śniegu, aby zimą odpoczęły. Myślisz ty, myślę ja, co nam rok miniony daj. To był rok, dobry rok, żalę dziś, żegnam go, miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok, mija dla nas dniem szczęśliwym, w którym znów jesteśmy razem. Nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł. Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, co następny rok przyniesie. Czekam ja, czekasz ty, północ już zegar zaczął bić. Mija rok, dobry rok, z żalem dziś, żegnam go, miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok, to był rok, dobry rok. Żalem dziś, żegnam go, miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z różnych epok, ale wydaje mi się, że poniekąd o czymś jednym traktując. 7-1-3-3-5, trudno po pierwszym nagraniu. Jeśli tak, to oczywiście podpowiadamy i pomagamy. Drugie i trzecie z rzędu już za chwilę, a szukamy czegoś, co łączy jakiegoś wspólnego mianownika. Traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, choć z drugiej strony, no tam 6-7 minut niecałe zostało, więc jednak taka presja troszkę jest. No mam nadzieję, że nie nazbyt wielka. 7-1-3-3-5. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 25 minut piąta. Wielka miłość, wielka miłość, wielka miłość.

co zmywa rany, dotyka mnie i Boga proszę dzisiaj tu, o czysty tylko deszcz, co zmywa rany. No i brawo, brawissimo, czerwone gitary, mija rok, chłopcy z Placu Broni, wymowne to koniec i przed chwileczką Kasa Chorych, utwór zatytułowany Na Koniec. Na koniec tego roku, oczywiście nowy rok żegna stary rok, odpowiedź od pana Jurka, brawo, spójnikiem jest rok, pozdrawia wszystkich trójkofanów pan Dariusz z Warszawy, pan Józek też na pudle, na miejscu brązowym, stary rok, ale też pamiętamy, że i pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie pada śnieg i plus jeden, trzy piosenki łączy rok i z Bieluśkich Katowic też prawidłowa odpowiedź, stary rok od pana Andrzeja Stolarza z tychże Bieluśkich Katowic. Bardzo pięknie dziękujemy i za też takie wplecienie, przeplatanie tychże informacji pogodowych. Wieści drogowe na teraz, myślę, że te dwie najważniejsze. Pierwsza z drogi numer 60 z odcinka Ciechanów-Glinojeck po wypadku ta trasa już udrożniona i jeszcze informacja z Krajowej Piątki po wypadku na odcinku Bydgoszcz-Żnin. Krajowa Piątka także udrożniona, przejedziemy bez utrudnień, ale jak zwykle prosimy państwa o szczególną ostrożność. Sygnały krajowe, zagraniczne, pogodowe, drogowe to już za chwileczkę, a na budziku 4:44. Trójkowy budzik. Dostrzegam w dali jakiś błysk, więc tam próbuję dojść. Tak trochę ciężki mam ten krok, to znowu twoja moc. Najchętniej spróbowałabym tak z tobą twarzą w twarz. Lecz boję się, że taki stan sama w sobie. koniec końców, ale jednak warto pamiętać o obowiązkach, a obowiązkiem oddawać książki. Ponoć dziś dzień oddawania książek, przypomina pan Stefan. Bardzo pięknie dziękujemy. No, na koniec roku może i też taki remanent na półkach warto zrobić i zobaczyć, ile to się założyło, że się przeczyta, ile się nie przeczytało. Sygnał od pana Pawła, kłaniamy się nisko, dziękujemy. Pani Kasia z Rumi także ciepło pozdrawia i myśli o naszej budzikowej rodzinie. Bardzo pięknie dziękujemy. Kraków na nasłuchu, LP Trójka, głosy oddane, top wszechczasów, głosy oddane, jednym słowem przygotowania na ten piątek już zaliczone. No a jeśli chodzi o pogodowe warunki, to niespecjalnie. Jeden powyżej i chyba mokro za oknem. To od pani Kasi z Krakowa. Pani Beata podkreśla z zaciepłego Elbląga. Informuje, że teraz plus dwa same chmury, z których nie pada zimny śnieg. Będzie odpowiednio, jak temperatura spadnie do minus 10. Tak, tak, pamiętamy. Dlaczego życzyć trójce i trójkowiczom, by ten nowy rok był zdecydowanie lepszy, z taką myślą i nadzieją pan Stanisław z Częstochowy. Pan Andrzej z Krakowa, jeden powyżej daje i deszcz ze śniegiem. A dziś to chyba strach rowerkiem do pracy, bo może być ślisko. Wahadłowiec pan Grzegorz. No i sypie, panie budziku, od Jędrzejowa do Sosnowca biało. Miejscami mocno obficie, takie 0 plus 1. Prosimy o szczególną ostrożność. Nie najlepsze warunki, szczególnie w Polsce Południowej. Plus 2 to od pana Karola z Trzcińska. Za oknem chmury, ale nie pada. Z pogranicza polsko-dolnośląskiego pani Sonia. Obecnie między 1 a 2 powyżej. No a z samego rana, no by budzik dobrze budził. Będziemy się starać. Życzenia na nowy rok i podsumowanie starego jeszcze także państwo wraz z tymi informacjami pogodowymi podłączają. Pan Antek ze Szczebrzeszyna daje pełne zachmurzenie i plus 1 i nie pada, ale uwaga na mocny wiatr. Pan Szymon z synem razem na nasłuchu. Pan Karol z Trzepnicy. Mija rok, który całkowicie zawiódł pokładane w nim nadzieje. Tak też bywa z nadzieją na lepszy rok. Pan Karol, licealista. Tu jak mówimy o roku, to oczywiście myślimy o roku szkolnym. No i niech to będzie dobry rok także dla pana Tomka, taksówkarza z Gdańska, który to rozpoczął z nami tę swoją, no już właściwie taką ostatnią trasę w drodze do objęć Morfeusza. Bardzo dziękujemy za obecność także kolejarzowi z Małoszewicz. Kolejny raz próbował błysnąć w trójkowym peletonie. Tradycyjne ukłony także wędkującym. Odwzajemniamy i bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów zagranicznych. To za chwilkę, teraz za 10 minut piąta. Ja topię, mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało. No co, no co, no co? Zanim naplujesz mi w twarz, twarz. Lekko w sobie się skulę i powiem, że żałuję, że kiedyś cię znałem, że byłem z tobą na ty. Wykapane SS, tym żygam, tym żygam, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? No właśnie, może to też okazja do tego, by zrobić taki remanent w głowie, co się z nami stało. Nie piję do konkretnej sytuacji, ani do nie wiadomo jakiego skojarzenia, które mogłoby wpierw przyjść wraz z tym nagraniem, ale może tak ogólnie gdzieś w naszej budzikowej rodzinie. Zaczynamy oczywiście od siebie, od tego, by same uderzyć się w piersi. Sygnał od pana Stefana, podróżnik europejski, jest z nami, podsyła dokumentację fotograficzną uwiarygodniającą jego obecność. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękujemy. Helsinki na nasłuchu. Od pana Artura informacja, że trójka tam także króluje powyżej chmury i ulewa. Helsinki na nasłuchu dziś przy gorącej, podwójnej kawie. A co ze śmietanką? Pan Sławek z Lizbony daje piękne 15, piękny księżyc, plus 15 to teraz, bo w dzień ma być koło 20 stopni. Bardzo serdecznie pozdrawia pan Sławek z Lizbony. No, gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Sygnał z Bolonii i okolic od pani Kasi, która to mocno ściska tych, którzy spędzają ten czas świąteczny, sylwestrowo-noworoczny gdzieś daleko od kraju, ale próbują odnaleźć się w tej swojej małej ojczyźnie. Sygnały z Lwowa od państwa Magdy i Grześka. Bardzo serdecznie dziękujemy. To by to była udana wyprawa tamże. Ostatni raz w starym roku. Co to? O nie. Pani Aleksandra, nasi zachodni sąsiedzi, Tybinga, także na nasłuchu. Pani Dominika z Lubliany daje plus 1 i opady śniegu, a w Wiedniu plus 3 i bardzo słaby wiatr. To od pana Daniela. Jeszcze pan Janusz z Bratysławy. Księżyc przebija się, nie przebija się przez chmury. Pada śnieg, więc będzie błotko, bo na razie plus 1. No i jeszcze wyspy z Nottingham, pan Marek. Niestety z deszczem i z silnym wiatrem. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za te sygnały i krajowe, i zagraniczne, i w ogóle za to, że możemy sprawdzać te listy obudności. Ktoś niedawno pytał mnie, a po cóż to tak przytaczać większość i tak codziennie powtarzających się, a może i nawet przez większość roku, prawie te same głosy czy sygnały pogodowe, drogowe czy wszelakie inne. Myślę, że by nie mieć takiego poczucia osamotnienia, by nie czuć się samotnym, kiedy to człowiek jeszcze, gdy za oknami ciemno, otwiera oczy i nic się nie zmienia i znowu ciemno. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za te sygnały przez cały rok, także te dzisiejsze porannej, budzikowej obudności. O i masz ci, mówiłem, jak ten stary rok pędzi. Za 3 minuty będzie 5. Oj się zagrudniło, mroźnawo na dworze, a wnętrzami miło, zbyt chłodność nie grozi. Anioły, diabeły, wśród śnież wichrów grania, tulą się pospołu, skore do śpiewania. Tulą się pospołu, skore do śpiewania. Obliczyć w kolęd samą porę i wśród nas.